Atif, what's up? All good, Chetas. I've just completed this super project of mine, and I need a vocus for that. So are you free to come to Dubai? Bro, I'm in. Let's do it on Monday. Sounds good. Perfect. So I'll see you next Monday, bye. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम to watch the latest movies and hear the latest songs, please subscribe to Venus's YouTube channel. Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.